مريم مثلا اذا قومك منه يسدون دو واقع شوی وی دو کیسه شوی وی پاغی کی دایتو نرالل یو داد لک حدیثو کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هر آغا سوک چه داغوی عبادت کیگی بغیر دا اللہ نا فلا خیر فیهم پاغی کس خیر نشتا هر آغا سوک چه داغوی عبادت کیگی بغیر دا اللہ نا فلا خیر فیه پاغی کس خیر نشتا دا خبر رسول الله اکڑا دا قریش و مشرکانو تا نو پا دی که یو کس را پاسه ده چه خواه نو بیا خود عیسی علیه السلام هم عبادت شویده او توی چه پاگه که خیر شتا ستا ده خبر ما تشوه توی چه ده چه عبادت کیگی بغیر ده اللانا نو اگوی که سخیر نشتا ده عیسی علیه السلام خود چه ده عیسیان عبادت کی او تا پخپل داوی چه اگه که خیر و اگه نبی همو اگه صالح همو اگه ده اللہ نیک بنده مو یو دا واقعه او شو اللہ دا آیتون نازل کرد یا بلا واقعه شوی و انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم مشرکان و تاسو او دا تاسو چه بغیر دا اللہ نده چا عبادت کوی دا با پرس دا قیامت دا جهنم دا غی خشاکی نو پا دی که یو بدماشو بیا رستو مسلمان شو عبدالله ابن زبعره دووی چه بیا خود عیسی علیه السلام هم عبادت شویده زچه عیسی پا جهنم کی نزمنگ بوتان دی پکی نو دل تر خلکو چه غی کرده چه وا وا وا وا سنگ خبره و تو کرده را گیره که نو اللہ تعالی دا آیتون نازل کرده ولما ضرب ابن مریم کله چې بیان کړی شو عیسی چې زوی د بی بی مریم یو دا بیان کړی شو مثلا مثال دلته مراد د مثال نه مدالی دغه دی ښه مضمون عجیبه یو مضمون عجیبه کنه دوی دا یو عجیبه مضمونو چې دوی وویل چې دا خو بیا چې دی نو عیسی علیه السلام هم عبادت شوی دی نو کله چې بیان کړی شو عیسی زوی د بی بی مریم مثلا یو عجیبه مضمونه اذا قومک پس ناګنستا قوم منه د دغې مثال نه یسدون هغه چغې وی یسدون د خندا او د خوشحالۍ نه چغې وی وقالو او هغوی ووی چې زه عیسی په جهنم کې وي زمون خدایان دې پکې وي وقالو او هغوی ووی الهتنا آیا زمون خدایان چې دی خیرون دا ډیر ښه دی ام هو او کاغه زمون خدایان ډیر ښه دی او کاغه ښه دی عیسی ریاض خیال لري ځینې خلک بل شان خبره کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت عیسی علیه السلام بیان وکړو چې بیان یې وکړ نو دا بیان په کې راغی چې عیسیانو به د هغې عبادت کو او هغې په خدای نیوه دا بیان یې وکړو نو مشرکانو د مکې څه ووی وایي چې دا خو موږ ته د عیسی مخې ته کوي د ده مطلب دا دی چې زما داسې عبادت کوی لکه څنګه چې عیسایانو د دغه کړی دی د عیسی علیه السلام اوس دې موږ رابلی خپل عبادت ته نو چې دې موږ خپل عبادت ته رابلی نو د ده په ځای د دې خپلو بوتانو ولې عبادت نه کوو ولې دې ښه دی که زموږ دا خدایانو بوتان ښه دي دا خو نازولي بوتان دي دا بیا د ده دپاره پرېږدو نو هغه بیا داسې شو چې الهتنا خیرون آیا زمونږ دا بوتان ښه دي چې موږ عبادت کوو ام هو او که دا پیغمبر ما دوربوه دوی نه بیانی ستا دپاره ما دوربوه لکه دوی نه بیانی دا مثال ستا دپاره د ځان د پوهې دپاره نه بیانی الا جدل مگر د پاره د جګړې بل هم قوم خصمون بلکې دا دی قوم جګړالو پار مسله کې دوی جګړې کوي ان هو پاتې شو عیسی نو لویه هستی و لویه ان هو نو دا عیسی الا عبد مگر دا الله لوی بندو انعمنا علیه او من انعام کړو په هغه باندې د الله بندو خو د نورو بندګانو په شان نو ما پی د خپل نبوت او د پیغمبرۍ انعام کړو هغه ته مې نبوت ورکړو ان هو نو دا عیسی الا عبد مگر دا الله بندو انعمنا علیه چې من انعام کړو په هغه وجعلناه من غرسول دا عیسی مثلا مثال د خپل قدرتونو لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو چې یا بنی اسرائیل راشه د الله د قدرتونو نظارې وګوري الله دا قدرت هم لري چې بغیر د پلار نه هم ماشوم پیدا کولی شي بغیر د پلار او مور نه لکه آدم علیه السلام شو بغیر د پلار نه لکه عیسی علیه السلام شو دا لاسه کې د الله دونه لوی قدرت دی چې که وغواړي نو دا دی چې موږ به د دنیا نه لرې کړي دا هم قدرت شته او زموږ په ځای به ملایکې راولي ولو نشاء که چېرې زموږ خوښه وشي لجعلنا منکم نو موږ به وګرځو په بدل ستاسو کې د من معنی کوي بدل که چېرې زموږ خوښه وشي لجعلنا نو موږ به وګرځو منکم په بدل ستاسو کې نن خو د ځمکې نظام تاسو ته حواله دی لیکن تاسو به لرې کوم او ستاسو په بدل کې به موږ وګرځو ملائکتا ملیکې فی الارض په ځمکه کې یخلفون چې هغه به قایم مقام ستاسو نو حضرت عیسی داسه مشکله نه ده چې الله بغیر د پلار نه پیدا کړو خو ډیره لویه هستی ده و انه او یقینا دغه عیسی علیه السلام لا علم دا دی علم پویا مراد د پوی نسه دی دلیل نخه یقینا دا عیسی علیه السلام چې دی لا علم دا یو دلیل دی لساعه د قیامت د قیامت په دلایلو کې یو دلیل عیسی علیه السلام دی هغه دا دی چې تر هغې پورې به قیامت نه راځي چې عیسی علیه السلام راغلی نه چې عیسی علیه السلام راغی بس علم راغی پوی راله چې خیر سره قیامت دغه دی نږدې دی دا سو ویلو دا به راکوزیږي بخاري کې به م ووایې بیا به څلوېښت کاله دلته تیری بیا به وادم کوي بچی به م وشي بیا به دی حج ته راشي حج به وکړي واپسې کې به بیا مدینې منورې ته راشي بیا به هلته وفات شي بیا به د رسول الله په خوا کې دی بیا دغه شي هلته خخ شي فلا تمترن نو تاسو خامخا شک مکوی بیها پا دی قیامت و تبعون او تابداریو که زما هازا دادا یو اللہ عبادت صراط مستقیم دادا لارنیغا ولا یسدنکم الشیطانو او من دی نکی تاسو لشیطان دا اللہ دا دین نو دا اللہ دا عبادت ندی تاسو منی نکی شیطان انہو یقینن دا شیطان چی دی لکم ستاسو د پاره عدو مبین دشمن ښکاره دی ولما الکه چې عیسی علیه السلام راغی د عیسیانو ورسره څه معامله وکړه ولما جاء عیسی هر کله چې راتله وکړه حضرت عیسی بالبینات په دلایلو واضحه باندې نو چې واضحه دلایل ورته راوکړه نو دې دعوت څه کوي قال عیسی علیه السلام وی قد جئتکم ما راتل کړی دی تاسو ته تا بل حکمت په پویا د دین پویا مې درته راوړی ده مونږ وایو په ښې خبرې قد جئتکم ما راتل کړی تاسو ته تا بل حکمت په پویا باندې د دین په پویا ولې ابین لکم او چې زه بیان کم تاسو ته تا بعد الذی بعضې هغه مسلې تختلفون فیه چې تاسو اختلاف کوئ په هغې کې د حضرت موسی علیه السلام نه پس دی بیا دینی مسلو ډیرو کې اختلاف کړو فتقوا الله د دین دقه بنیاد دی فتقوا الله د الله نه او یریږي دا الله دا حکمونو تابیداریو کې و اطیعون او زما تابیداریو کې دا الله دا حکمونو زما دا طریقو اتباعو کې ان الله او بیا عیسی علیہ السلام سوی ان الله یقینا الله هو ربی غزما رب دی زرب نیم الله زما رب دی و ربکم استاسم رب دی سنگ چه استاسو رب دی دس زمام دی فعبدوه تاس عبادتو که ددغی الله هازا داد یو الله عبادت صراط مستقیم داد لار نیغا. حضرت عیسی علیہ السلام بیا لار و دغ آسمانونو تا فاختلف الاحزاب نو اختلافو کردلو فرقو من بینهم پخپلو کی سیسایان را پاسی دل چاوی ابن اللہ دا دا اللہ زیو را لیگلی واپسی بوتو چاوی اللہ چاوی سالس و سلاسا دا پدری خدایانو کی دریمو فویل للذین ظلمو حلاکت دی داغ خلق دا پارا چاوی ظلم کری من عذاب یوم علیم دا عذاب دا غروز درناکینا علیکا کافرانو قیامت دغه دی دا دین پوکمل بیان شو ایمان ولی نروڑی حل ینظرون دا کافران انتظار نکی پا ایمان روڑو که الا ساعت مگر دا قیامتو نو علیکا چه قیامت راشی بیل دخو ایمان قبلی گینا انتاتیهم چه دا قیامت راشی دوی تا بختتن اچانک و هم لا یشعرون پا داس حال که چه دوی بخبر نی قیامت چه رازی دا قیامت دا پتا بنا لگی چه را روان دی اله بس ناگن هر سره با پا لاس کار که لاس نگی لرلی او غرز بشی نو چه قیامت شی نصبه کل خو منگ دا دوستان و دا وجه جرگان و لزو دا دوستان و دا وجه وادل جرگان را ولو کل بل سکو کل بل سکو وی الاخلاء دوستان یوم ازن پا دا غروز دا قیامت چه دا سمر دوستان دی دا مومنانو نبغیر دا بسی بعدو هم لبعدوین بازی با داغوی دا بازو دا پارا عدوون دشمنانی الا المتقین مگر تقوادار پرزگار کم خلق چاگا تقواداری او داغوی کمی دوستانی وی پا دنیا که آخرت که بم دا دوستانی قائم او دائمی وی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیانی دی پوری چه دا قیامت که با دا مومنان و دوست دا غد دوستانی قائمی دا متقیانو او دا نور کمی دوستانی چی دی دا بختمی. داغی یو بیان کهی وی دو مسلمانان دیندار دوستانی او دو کافران دوستانی دا دو مسلمانان دوستانو که چی یو مرشی الله ورتا دا جنت نظاره خکاره کی دا خکولی خکولی نیامتون ورتا خکاره کی نو دی وی یزما ربا پا دنیا که زما یو دوسته او آغا با ما تا امر بالمعروف کو نه بیده منکر نکو دا دین دعوت بیرا کو چه قرآن مجید ترازا اسی وخمتی روا دا بیرا تاوی چه گوری یو رز دا سر روانه دا چه دا قیامت رز دا والا تا با پیش کیگی رب دا زما دوستو رب تا دا دغ سری هدایت نصیب که چرتا اسی نه زما نپس گمرانی شی هدایت نصیب که چه دا مرگ نپس هم آغا داست نظاری وینی لکه دازه چه کمی بینم کله چه دا دویم دوستم ورمر شی وی دام اللہ تا پیش شی نو اللہ بوتا وی سرکینه او دا یو بل بیان کوه نو سر ناس با یو دا یو با دا بل بیاندازه تعریفو نکه یو صفتو نبکه یا اللہ دا تا سر داسیو کی ما تا دی دا دا دین خبره کردی و بل بای اللہ دی تا تا دسی کی چه تا ما تا دا دین دس خبره کردی و دو کافران دوستان چه یو پا که مرشی او دی دا جهنم دا لمبیو وینی نو دی به وی یه زما ربا په دنیا کې زما یو دوست و دقس ده بدعملی خبر بیرات کولی او دقس ده دین نبی زمانی کولیم چه ده دین کار مکوی او ربا دا بیراتوی چه باز با دل مور چرت دی و بیار جوندی که دل چرت دی و اللہ تا پیش که دل چرت دی ربا زخوی تبا کرم خورا با تان سوال کم دی سلی تا پا دنیا که هدایت مکه اصلا نه چرت مسلمان شی ربا دی سلی تا هدایت اونکی چه دیم راشی و زما پشانده دقا سی جهانم لمبی وینی چه لکسنگ زوینم نو چه دیم مر شی نا با اللہ تا پیش شی ورتبوی آن خبر کوی سر خپلو که نو سر بکینی یو بده یو بد وی یو بل بده بل بد وی نو وی چه دوستانی پا دنیا که سمر چی دی دا با اللہ را واخلی و پا دشمنو بانده بی بدلی کی پروز دا قیامت مگر دا مومنان و دوستانی چه غد اللہ دا پاروی ابم دا سی باقی وی او دایمی بی نو الا المتقین مگر پرزگاران و صل اللہ تعالی لخیر خلقهیم. استاد سببی طالبانو الحمدلله دا لک چه تاسو ناستیه دام سر زمونگ دوستانه دا خدا الله دا پاره دا که دیش الله پاک زمونگ دا لک قوند دوستانه خپل دلبار که قبول منظورو گرزی دعاو که الحمدلله رب العالمین و العاقبت المتقین یا الله تزمین.